si awakmu kok ketok e mesano. Dewean yeah, dewean no konco ngajak guyon kowe malah ngono. Dewean yeah, dewean yeah, ngopo si kowe nangis nganti ngrentes. Mesano awakmu kui nganti lemes. Se ake konco ngajak dolanan. Dewean dewean nang ono ger nang ngene ger konco ga